الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بنجرابي جل بتد بمجيب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشلمنام ونجورام سلمنام ويمب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nena bandam hay suka birdan nodo ada janga qur'ana so da yuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndutta musalmina teddudo so jippina so teddina mo rutta teddina ko eina jomirado subhanahu wa ta'ala wa idha huyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha non alako mojjo wi ma sa salmina musalmina ngo ruttu salmina ngo ha bura don wal ha fota don enam teddudo so rokka mo buudo rokka buudide bandirabe seylabe enam en garte siratal mustafa bi sallallahu alaihi wasallam nena bandam sa julle makko gotol alla julle ma labi sappo biya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عثماني لم سمي دومي من كنا جمي نينا مبنم تيرا إنغوية تيرا إسونا قد ما بيو برن ما بيلرو الله منتما لا إله إلا الله ينيم الله منتما الله جمتما إينام جمرادوي فذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني njangtude Allah njetten Allah manta en o rokka en la ila o jangto en do buri do njangtide modo Allah mantinen nelado makko bi sallallahu alaihi wasallam hada malaikaaji mantude mo hada men mantude mo enam wa innaka la ala khuluqin azim so tawi ala ko jippe qur'an sona o da e mantude mo Allah wi jikku makko ene moddi jikku makko ene feewi ko moddo ko newidu ko karasiro ko dokko ko jurmoto ko koto dum wadi o wi kullu Allah ene gongila kar yo teddil kodidum o wi kullu Allah ene jortila kar yo halko mojji wala deggi ne san bandirabe sayram o wi kullu Allah ene jortila kar horo lorlu kodidum de san o do woni al mustafa sallallahu alaihi wasallam ina Allah yumarukum ha welto dum non baade ko padaado rokke da welto rewe makko de tan samma jalla jafada ko mabbaado biya Allah addu afiya yo Allah da afiya ya taw ko labal Allah wi mo wala safu yutika rabbuk fatarda Allah ma rukum ho welto de san dewa e teppe makko de san mbasa arditaade mo mbara sawndade mo e nam o faran sawder o faran ardireede ne laado wi ju'ila al imam li yutama bi fala taftir wa ayy o yi iliman fodo ko sukkede mum hor ardito ilimanu iso iliman julno baad no yamni yam hara ardir dum inelaado non wa imam ahmed wi o yimala ko jom sunna en o hol alma mabbe ko nela sallallahu alaihi wasallam wadi alma mabbe malik alma mabbe shafi alma mabbe ahmed ko alma mabbe abu hanif alma mabbe de sa mo wana sunni yanke non alla andi gondo alma mabbe ko o ga ko bay fal o ga ko ba may demba o kuma samba bandirabe sehilabe ayna ngare mantan mantan hasan ibnu thabit ndaysan mantimo o hajawtu muhammadan fa ajabtu anhu وعند الله في ذلك الجزاء هويتي هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء ديسان ومنت المصطفى بي صلى الله عليه وسلم تلسمان هلكو جوكيهن خلقت مبرا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لسان مجو بي صلى الله عليه وسلم غورل امو داني صلى الله عليه وسلم امو ند صحابه سو صحابه سو بي كورا كانكو هيدر تشغال o hedar tagal kala lohdo kala majjudo kala tampudo kala tuddo kala pangudo o walla dum ha yettoyo o mo woni tagal martan ha hebti jabir o don gandi jabir bi abdallah o do jabir bi abdallah bamako allah halde mo ko direct bamako may ko nyande walde o hud allah halde bamako direct ne radi mo jabir allah halde bamma kifahan ala tarjuman hakuri bamako deysan allah halde bamako deysan kono o modi kinat o winde bamako ubande do walde o huddo ciagal dubi capannayi ngaska ka ubbiri o winde be ubbiri ba makko tawani ubbiri o yi tay ko bandu ndu waylaki bayndu ndu waylaki sona wutte makko moji sed ko o waylaki intact ciagal ciagal dubi capannayi sumi jirande bandiraabe sayyidab e nam hamza ibn abdul muttalib kadi ma waami meedi wadde madina bandu ndu yalti kor o yalti be tay o waylaki ciagal dubi capannayi ko buri dum bandiraabe sayyidab be do ngonbe allah subi be e nam o hepti jabir ndeysan ngelobum lohi o wi ya jabir o wi mo labbaik ya rasulullah o wi ko woni o yar sona ngelobum baade en lohi o mbiida ko wallahi ne rajjati leggel o jobbi ngeloba tan ngeloba hankadi woni yaade bandirabe ngeloba softi softi softi ne woni ngeloba diidal na mustafa waji goto jogi ngeloba ngeloba ari ha yeso makko jucci ngeloba woni wayde o yoljeedo baado ngeloba be mbi kaari o ngeloba de woytima wi o mo tampin dum te o nyammin tan be bi ya rasulullah min cujjanma min cujjan ngeloba sujjanima o wi so mi yammirtu neddo yo sujjan neddo ko debbo yo sujjan jom galle mum wona dinko daande o wona jalto so welama arto so welama suma hirande heewa lamdam o ala lif boy o ala pastel o uraani o lammante kadi demgal makko ene satti bandiraabe sehilaabe enam nanaade e jabir ene jaada eɓe jewtede o wiya jabir a resi o wi mo aha ya rasulallah o wi ndesɗa ko ceemeede walla ko mbomiɗo o wiya rasulallah ko ceemeede o yi hol sabab a resani mbomiɗo o wiya rasulallah aɗa ndi babam sankinoɓe e wolde ohude mbeɗa wonde wondiraɓe rewɓe hewɓe ko moɓe ndesmi mawɗo mballe toppire sukaɓe o yi o yi sa resino cukalel joni jewtuda e makko gonone jaldude ɗum ɗo ko nelaɗo de haalata nelaɗo haalata wona min haalata o mawni kinaki omo yankini omo moƴƴi omo newi omo jala omo moosa omo rokka la ilaha illallah mbiye sallallahu alayhi wa sallam o yi jabir joni yeyata kam ngeloba ma ba o ya rasulallah mi yiyama ngeloba o yaha o wino fori o wima buttati o ala ko buɗɗiɗi ala ko bujjoyi ala ko bujjeekom ɓe gone wodde eɓe cooɗe cotto o yi jabir ay minen joni haade min yettade madina min kampa min naata wuuro ngo min betta rewɓe min betta galleji amen ala ha jeganawuji pitte jeganawu piɗɗe o wi jabir wi ya rasulallah jeganawuji o ngala min ala jega o wi min ngala jeganawuji o wi jabir ma on dañ jeganawuji ma on dañ jeganawuji so allahji ma jeganawuji kew o haali ko jeganawuji kadi en julde jamma kadi en waade noɓe mbano ni ndeysan kamɓe eɓe darni oɗo dina jamma ñano subaka kiiɗe ɓe ɗanaki eɓe haɓe ronfla ɓe garani wendogo ɓe garani tisubar nde sanne ɓe gari haɓe paandi wuuro ɓe kampi ɗon ha rewɓe nana eɓen gara mballen piɗɗa mballen pewnito nela sala sallam sa ɗannima hoto bettu galle ma jamma jom suuma hoto bettu ɗum jamma gara ala a tindin tum mbiya mbeɗen ara o yi ha fewnito ha waɗa pastel ha waɗa ko yooɗi ha waɗa ko uuri ha fewna sano ha fewna huuri foof haade ma tawru ɗum no yoɗani mbiye sallallah alayhi wa sallam ɓe gari haɓe jetti wuuro nelaɗo ari jama tan o tawi ngeloba nden humaali yesso jama o wi mo ba ngeloba ko woni bilali wi ba ngeloba de ko jabir addi ɗo wi ngeloba ma o wi ko mbiɗa ko ngeloba o jabir yeynoma o wi bilali ya addu e kalis bilali addi kalis o wi jabir to woni mbi jabir nani o wi piri ngeloba nani e naw ngeloba ma jabir mi rokkima ngeloba mi rokkima piri mbiye sallallahu alayhi wa sallam oɗo poɗɗen ñamtinde bandiraɓe sehilaɓe sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ena waji goto are makko cangol hakkude kaji ɗiɗi ene heewi baali beyi fof ɓiraali jibinɗi woro damɗi fof o wi rasulallah ɗum ko woni ɗi baali o wi aɗa yiɗi o wi naw mi rokkima o rokki waaji o cangol tan kene heewi baali ne wawi wonde temɓe ɗiɗi ne wawi wonde temɓe tati ne wawi wonde capan joyi ne wawi capan jeegom o rokki yimɓe ma gon jeeyo goto fof gilo temdere ñande wolde huneyde woni ma gona jeeyo walla tato goto fof gilo capanɗe joyi waaji on hootude banduke o bandiraɓe naate diine koye mouhammad rokkata ko dokkal mo ngodduɗa mo hulani wasde mbiye sallallahu alayhi wa sallam hadis omon to muslim bandiraɓe sehilaɓe 2302 bandiraɓe o rokki waaji o kene wona temedde hakkude jawdi e ndamdi e kala haldi e jibindi e ko ɓirete e ko hirsete mbiye sallallahu alayhi wa sallam nam o wi kanko nela sallah sallam hoto pettuɗe jitte mantemo o yi junngo dow ɓuri junngo less o wiya fuɗɗoro jom galle ma onon galle ma ɓuri bonde yimɓe foof ko moƴƴo grand place galle ma ko boroɗo o sodani mburu o sodani beurre o sodani ƴulmi o sodani ga sa wi mo ga tan o mettina sa wi ƴu o mettina sa wi dépense o mettina sa wi kura o mettina école o mettina taske o mettina jangde so yeehi noon so ɓorno wutte makko o faya siyare o adda enveloppe oppa galle makko kono a perti la ilaha illallah goppoɗo galle mu jehi siyare o nawi toon wallahi o perti o perti nawon yimma nawa galle ma nelaade fabda bimanta ɓuur o yiya fuɗɗoro galle ma tada rokka dépense yiya fuɗɗoro galle ma eynam eynam eynam waji goto ndesan o wiyiko ya liggoy mbaɗa commerce daña kalis ha tedda mbawa nafde hoorema nafɓude hoorema ndesa mbaɗa galle jogoɗa hunde foof ha mbawana hoorema ɓi ko yeehi yii ha woɗɗe e lawol tan yi mbarodi ene songi hunde mbarodi songi ɗo ñamata ɗo boy fowru ari ƴette tewngu dogui hilal mum o arte bam makko o wiimo ko woni i ande arti o wiye baba e arto kam dal ɗo gonmi fof ma tawam o wi ɗum ko firti o wimi tawi mbarode ene songi ene ñama hen fowru songani ari ñama hen haari o wi ɓiyam hoto won fowru won mbarodi won an woni daddo o kasa wuuri ka a ñama tan kono won mbarodi hoto won demba demba ko jallo yettete mbarodi ko ba yettete bandiraɓe sehilaɓe eynam bandiraɓe sehilaɓe eynam mi nani waji goto ko teede o wi kanko ko tanum nelaɗo omo jooɗi hakkudiɓe ko fuutankoɓe on ɓorni wutti o wi e haadi o timmi noon haadi o ari nangudi cadeau haadi neraɗo junggudo ɓuuri junggo lees o wi ndentoɗe ɓeeɗo wiyata joom fala hen sunniyankoɓe o wi wajiɓe ndentuɓe o wi wajiɓe yo ndento ko wiyete falah ko ɓeeɗo findinoɓe yimɓe wiyoɓe yimɓe gaare duttoɗe e deftere Allah ɓe sunnanaɗe o wi ndentoɗe ɓeeɗo fuutankoɓe ɓe jiiɗi ko ñamde jawdi mum bandiraɓe se mbeɗe watir ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala oɗo biya ko tanum nelaɗo o ari ciide o ari ceeni o ari ɓoggue o ari gallamen o tawa enveloppe hol sababu o yahata Qatar mi haalin mi watta ɗum hol yahata sababu o yahata Arabie Saoudite hol sababu o yahata Koweit hol sababu o yahata Imarat o yahata Amérique mbaɗa ko tele tanum nelaɗo ɗum nagga hadayi en ɓuraniɓe fuutankoɓe en ɓurani Arabeɓe yidde nelaɗo en ɓurani Indonésie naɓe yidde nelaɗo en ɓurani Malise en ɓurani Bangladesh en ɓurani Pakistan en ɓurani Allah fo mo ɓurɗen yidde nelaɗo e yidde Quran e yidde Allah kono oɗon funtuma funtunima sentimentji e émotion o ari omo ɓorni wutte kadi omo jooɗi omo fondude koyɗe te oɗo mi nanimo e vidéo omo huuɗa goto e ɓiɓiɓe men oɗo kuɗaɗo oɗo ko kuɗaɗo saabu ene findini yimɓe nelaɗo sala sallam wona kuɗowo oyi gueloɓo huuɗaɓa rawata yimɓe bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo yo junggo dow ɓuuri junggo less an mbiɗo ka tanmu nelaɗo aɗa ñaago fuutanko miskineɓɓe a ñagoyata ko Maroc a ñagoyata ko Fas a ñagoyata ko Nigéria ko fuutankoɓe ndeysan ñagotoɗa ndeysan ɗon fuutankoɓe jiiɗi Allah en jiiɗi nelaɗo kono noon ko sentiment ji émotion ɓe kuula mbiya soɓe dokkani ɓe kuɗama sa rokkani a ɓoorima la ilaha illallah muhammadou rasul te oɗo garɗo ƴette kalis mum fuutankoɓe a meeɗi nande omo jangga fatem o meeɗi julludem o haali qur'ana belɗo ha goyɗa o meeɗi haalidem hadis nelaɗo ha goyɗa ha tuɓɗa goppuɗa ñoore goppuɗa ƴewde ko moƴƴani heɗade ko moƴƴani yaade ko moƴƴani memde ko moƴƴani o meeɗi rottudema e Allah o haalantuma tan ko gueɗe ganduɗa ha jokkoɗa e makko bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwwata illa billah Allah wi nelir ko nelaɗo li tukhrijannasa min adh-dhulumati ila nur ha jaltina yimɓe niɓɓere gaddaɓe e leral ko universel te ko yimɓe e jinneji o nela kanko mbiye sallallahu alayhi wa sallam keɗe ko Allah wi wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar o nelda ko yimɓe foof omo rentina ɓeeɗo omo jertina ɓeeɗo omo tindina ɓeeɗo mbale eɓe male mbale eɓe moƴƴa mbale eɓe jaafe mbale eɓe jurme mbale eɓe naata aljanna mbale eɓe goppa ko boni ɓe kalata ko boni ɓe ƴewta ko boni ɓe mbaɗa ko moƴƴi ɓe kaala ko moƴƴi ɓe jaaha ko moƴƴi ɓe mbatta shirku ɓe jiiɗa Allah Allah nanaɓe aljanna ko ɗum ɗo ari o ari ko yaltinde yimɓe niɓɓere ha yimɓe naata Ali janna o ara nangude hadiya hadiya firti e arabere ko cadeau cadeau bandiraɓe sehiraɓe Allah wi wama arsalnaka ila rahmatan lilalamin ndeysan mi haalin mbeɗa haalta e janay so jinnaɗam bandiraɓe sehiraɓe wi Allah yurmo jaafo jinnaɓe foof waji goto ari ɓe mbi e wajo ari séri fo ari séri fo ari wallahi ha joni o arani to amen minen worɓeɓe e donade men oy gaddi enveloppe ɓe mbi dotto ɗon enveloppe ade mayi o yaaha o dari o yeeso rewɓe wodi ko tuuti mumen min nanani ko jan o tuuti mumen ha joni o tawande min e mawniraɓe men oyi min jinnaɗo mon o tottanoɗo cadeau ji o tottanoɗo enveloppe ajo yo Allah jurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo juuɗe mon jaɓoɓ o wiyani noon bandiraɓe se o huuɓi oto makko o yeehi bandiraɓe se ɗum ɗo wona e neɗɗan kagal bandiraɓe sehilaɓe enam so neɗɗo tawima galle ma rokkima wi alhamdulillah ko Allah addama ɗum kono yaade an joom qur'an o bandiraɓe sehilaɓe joom qur'an joom sunna joom gandal so tawi gandal ma ko banafa dañƴa hen ko couscous dañƴa hen ko tufam dañƴa hen ko jinjan dañƴa hen haydara dañani hen ane daaba goɗɗirani qur'an yilete ko Allah sa dañi Allah dañi hunde foof qur'an yilete ko aljanna yilere peewal yilere moƴƴere yilere laaɓal yilere nundal ko ɗum qur'an ari fewde bandiraɓe waɗi hokkude en li tukhrijannasa min adh-dhulumati ila nur joom qur'an ko neɗɗo Allah mo Allah hertudi ɗum noon joom qur'an adiwi banafa bandiraɓe sehilaɓe nera sallallahu alayhi wa sallam hoto hunje aduna Allah yidma hon hunje ko woni juude yimbe yimbe jidma bandiraabe jum qur'an liko danya kalis ha ba yettinde message o bandiraabe sehilabe e na nelaade o nela ko yimbe baleebe e wodobe fof habe jalta e nibbere be ngare leral wana yelade wana nangudi kado bandiraabe sehilabe e na nela sallallahu alaihi wasallam oyi annabaabe fo ngayni bi ya rasulallah hay ana ayni oyi min mi ayni ni makkanaabe ko biida ko wallahi nela sallallahu alaihi wasallam ayni bandiraabe sehilabe annabi nuh alaihi salam wonno ko labbo bandiraabe sehilabe annabi daawud ko baylo wonno annabi zakariya ko labbo wonno annabi idris ko tayor wonno annabi musa o ayni duubi sappo hawa wa resde bandiraabe seylab ko gayna ko o wonno bandiraabe seylab li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur annabi ibrahim ko businessman wonno ko commerce wadanno annabi isma'il ko banyanno do bandiraabe seylab la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni yimbe cerata e nyaagaade o yi ha joomum ara nyande dalnge rutota allah hettere tew ala e yesumum hettere tew ala yesum umuntu bukhari 1474 non jamma nyal o mon nyaago o nyaagaaki sabu o mo soxli ala o nyaagaaki haa buri yimbe wana o mo jogi haaju wana o mo jaayya wala o sallani wala o sumraama bandiraabe seyla nabi sallallahu alaihi wasallam o nyaago e salata e tati on don jogiido nyamaade ha teddi ha teddi ha teddi mi fuga don jogi nyamaade walla on don jayyaado cumuraade ko nandi hen o mo fur nyaagaade e on don basdo walla ala miskin ha yimbe fo gandi o do ko miskin o don fur nyaagaade bandiraabe sehilabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah nira sallallahu alaihi wasallam ko biyanno cen usman allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'il din wa ghalabati ar-rijal la ilaha wal hadith goddo wa qahri ar-rijal cen usman ko firti e allah dandam e ngojo e suna e ronkere e ngamele e wardende e hulde reedu e chadele nyamade chabele nawan e folede e worbe polami bandiraabe sehilabe e nam allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal afafa wal ghina e allah rukbil arsuk dagido e min jukkedum en dam e min teddira hen e min dokka hen e min chakko hen yo allah rukku en nundal e pewal e wasi hunjude aqulu qawli hadha wa astaghfiruni wa lakum fastaghfiruni ghafurur rahim